إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات جي توفيق برم بتبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني أمل سوق جب جي سن تيربو بدي شرح الجامع لعبادة الله وحده بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى بليغ نيجي جي خير جامو ينغا خمني sunu borom tabaaraku wa ta'ala rek la ñeel muy ay aq yo xamanteni ni mom rek lañ ko wara joxel mom rek lañ ko wara defal mu melni sunu bind bi weso ñi ngi woon ci al inaba muy delu go xamni xolub jambi daf koy delu wat ci boromam bu ko defé mu taxaw ci top boromam tabaarak wa ta'ala ci def ay diglem watandiko teraya gisoon nañ ne lolé jaamu la go xamni sunu borom rek la ñeel borom téré ba indi woon taktal wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu na ngeen delu jëm ci seen borom té na ngeen ko jébalul mom dong kadalika ñu gisoon ne jébaluit sunu borom rek la ñeel ñaari xéetu jébalu yépp muy jébalu kawnan ak jébalu sharan ginaaw lolou mune al mahabba muy akuk bëgg al mahabba borom téré bi mune bëgg borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am tollu way bu reuy ci jaamu yalla mune bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala tollu wayam lu for la lu mag la lu reey la ndax dafa bokk ci benn ci ñetti mbir yi nga xamanteni ni mom lañuy tuddé al usul allati tubna 'alayha al ibadat ciosaan yi nga xamni ci lañuy fondement wé jaamu yalla muy bëgg yaakar ak ragal mune waye xamal ni bëgg ñaari xaj la bëgg gi nga xamni bëggu jaamu la mune bobu moy ban moy bëgg gi nga xamni dafa and ak toroxlu ak soufé soufélu ñeel ka nga bëgg mune bëgg gogé nak ñeelut kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala ndax loolu moy bëggu jaamu bëgg bu and ak toroxlu ak soufé soufélu mangok bëgg gogé moy bëggu jaamu sunu borom tabaaraku wa ta'ala da fay wax mune wa minan naasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah mune amna ci nit ñi ño xamanteni ni dañuy jappé walis borom bi tabaaraku wa ta'ala walis borom bi tabaaraku wa ta'ala ay ndend ngok ndend yo xamanteni ni dañ leen di bëgg comme na nga xamanteni ni non lañuy bëgge borom bi tabaaraku wa ta'ala aye bobé yenn ci borom xam xam yi dañuy wax ñu né da fay tektélé way gëm yi bëgg gëñ bëgg seen borom ni mu nekké lo xam ni mbëggel la gu raw lepp motax suñu borom né walladheena aamanu ashaddu hubban lillah way gëm yi dé bëgg bañ bëgg yalla mo gëna tar ngok ñom seen bëggel mo gëna for lu mëna doon manam seen bëggel ci borom bi tabaarak wa ta'ala mo gëna for lu mëna doon dara du ko fété kaw amut lenn rek lo xamanteni ni bëgg bañuy bëgg loolu dana jégé bëgg biñ bëgg seen borom bëgg biñ bëgg seen borom moy gëna kawé moy gëna tar moy gëna for lu mel noné rotna ci hadithu anas ci bukhari ak muslim yonnati bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam di wax nan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in kenn ci yeen du gem ludut mu nek ko xamanteni ni man lay gëna bëgg ke ay wayjuram ak ay domam ak ni ñepp kon yoyé nusus lamuy woné moy mbeugël ya nga xamni mo wara nek mbeugël gi gëna for lepp bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala gannaaw loolu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu wéso li manam bëgg gi ngay bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala gannaawam bëgg ba ngay bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam leneen loy bëgg day toftalu ci mbeugël gogé waye nak du ko gëna kawé loolu bayiko xel bu baax sunu borom neena walladheena aamanu ashaddu hubban lillah way gëm yi bëgg bañ bëgg yalla mo gëna tar aya bobu ak ci hadithu anas da ngay gis mbeugël sa yuñ ko tuddé rek dañ koy dendalé ngëm ma ngok critère la ci ngëm melokan la ci ngëm manam doxalinu way gëm yi la senuk mandarga la borom bi tabaaraku wa ta'ala liñuy gëna bëgg ke lepp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir minde fi mom lañ gëna bëgg ke yenen minde fi yeb kon nak nga fexé ba bul bëgg lenen mbeugël go xamanteni ni day jégé mbeugël gi nga bëgg sa borom kadalika mbeugël go xamanteni day jégé mbeugël bi nga bëgg yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bir aya bi sunu borom daf cey woné it né gaño ñe nga xamni ñoo daan wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend ci buntu bi nga xamanteni moy buntu bëgg dañ ko doon bëgg waye bëggale ndend ya mbeugël gu tollo motax mu ne yuhibbunahum ka hubbillah dañ leen di bëgg comme nañuy bëgg yalla mangok manam mbeugël go xamni day tollok mbeugël gën bëgg yalla mbeugël gu tollok mbeugël gën bëgg yalla mango kon lolé lumuy tekki moy bokalé wa kon ana ki nga xamni jël na lenen wala mu jël kenn ci mbinde fi bëgg ko bëggel go xamanteni ni mo gëna for sax nam warona bëggé yalla mango bëgg ko, bëggeel gu gën a foor nam waroon a bëggee yàlla. Xam nga fii gaañaa dañoo bëgg yàlla ba pare bëggaale seen ndend ya mbëggeel gu tolloo. Aaya bi daal di leen di ŋàññ di wane ni ñëgëm yàlla ngëm gu wér ngëm gu set mooy ñi nga xam ni bëgg bañ bëgg yàlla moo gën a foor. Waa kon ana ki nga xam ni nag moom leneen la jël ci mbindee fii ak ku mën a doon moo xam ab malaaka la gis nga ko moo xam ku baax la moo xam wàlli yu la moo xam lu mën a doon jël ko bëgg ko mbëggeel goo xam ni moo gën a foor bëggeel ba mbëgg yàlla. Ma ngoog su fekkee bëgg leneen tollale ko mbëggeel gi nga bëgg yàlla mooy danger mooy bokkaale. Kon ana nag jël leneen bëgg ko mbëggeel gu gën a foor mbëggeel gi nga bëgg yàlla. Mu mel ni kon tomb la bu jar a bàyyi xel, tomb la bu jar a settantal. Ma ngoog ndax dafa nekk loo xamante ni nii dafay laal yëg-yëg, dafay laal xol. Mu mel ni tey àdduna bi boo ko ca mbaree bëri na lu ñuy jaarale, dañ koy jaarale ci buntu bii mooy buntuy bëgg-bëgg, buntuy xemmem. Indil la ay mbir yoo xamante ni nii boo defut ndànk dina toll ci yow foo xam ni moo lay gënal yàlla, moo lay gënal yonante bi, moo lay gënal kay jaamu yàlla. Boo xoolee ci xeetu poy, ci xeetu caaxaan yi, ci xeetu mbir yi nga xamante ni tey moom lañ feesal àdduna dell te mu nekk yoo xamante ni daanaka amul njëriñ fi mu toll nit ñi tey. Ma ngoog fa mu leen toll tey nga gis ne kon lu jar di settantal la, lu jar di xalaat la, lu jar di bàyyi xel la. Bu ko defee kon dañuy daal di teg foofee sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.